22 53 20. Przypomnę, to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby z zarzutami w sprawie uprowadzenia 12-latki z Zachodniopomorskiego, trzeci z zatrzymanych zwolniony do domu. Zmarł amerykański lekarz, który jako pierwszy przeszczepił wątrobę u człowieka. Targi końskie w Skaryszewie pod bacznym okiem inspekcji weterynaryjnej. Najprawdopodobniej jutro dowiemy się, czy będzie areszt dla dwójki osób, którym prokuratura postawiła zarzut uprowadzenia 12-latki z Golczewa. Wnioski o tymczasowe aresztowanie kobiety i mężczyzny miały dziś wpłynąć do sądu. Trzeci z zatrzymanych został przesłuchany i zwolniony. Śledczy nie postawili mu zarzutu. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz, zebrane materiały dowodowe nie wystarczyły na postawienie Piotrowi S. żadnego zarzutu. Śledczy nie ujawniają jednak, jaki był jego udział w porwaniu dziewczynki. 25-latek został przesłuchany w charakterze świadka. To oznacza, że nie będzie wniosku o jego aresztowanie. Prokurator zdecydował jednak o przygotowaniu dwóch takich wniosków dotyczących Ryszarda D. i jego partnerki Barbary B. Oboje usłyszeli dziś zarzuty uprowadzenia i pozbawienia wolności Amelii z Golczewa, za co grozi od 3 do 15 lat więzienia. Jutro o ich przyszłości zdecyduje sąd. Przypomnijmy, że 12-latka w piątek wieczorem wracała do domu od koleżanki. Siłą została wciągnięta do samochodu i wywieziona kilkanaście kilometrów dalej. Przed północą znaleźli ją policjanci. Badania przeprowadzone w szpitalu potwierdziły, że była pod wpływem alkoholu. Psycholog określi teraz, kiedy będzie mogła złożyć wyjaśnienia. Dziewczynka opuściła już szpital i jest w domu. Dawid Siwek, Radio Szczecin. W 1963 roku dokonał pierwszego przeszczepu wątroby u człowieka. Był też pionierem wykorzystywania w transplantacjach narządów zwierząt. W Pittsburgu w wieku 90 lat zmarł amerykański lekarz Thomas Stardle. O jego śmierci poinformował Uniwersytet w Pittsburgu, gdzie od 81 roku był profesorem chirurgii. Prowadził tam również prace badawcze nad środkami farmakologicznymi zapobiegającymi odrzucaniu przeszczepów. Targi końskie w Skaryszewie koło Radomia pod nadzorem weterynaryjnym. Specjaliści sprawdzą, w jakich warunkach przewożone są zwierzęta. Obrońcy praw zwierząt alarmują, że co roku w Skaryszewie dochodzi do łamania praw zwierząt, a konie trafiają stamtąd do rzeźni na południe Europy. W tym roku na sprzedaż zostanie wystawionych około 400 zwierząt. Choć oficjalnie impreza rozpoczyna się jutro, już dziś w nocy do Skaryszewa przyjadą pierwsi hodowcy koni. Dlatego o północy rozpoczną się kontrole, zapowiada powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu Grzegorz Zaborski. Będziemy we wszystkich miejscach wskazanych przez organizatora, to znaczy zarówno na placu targowym, miejscu pokazów, jak również na tak zwanych strefach wjazdowych, gdzie będziemy kontrolować warunki transportu i identyfikację zwierząt przed wejściem na teren imprezy. Targi w Skaryszewie, tak zwane wstępy, to największe i najstarsze w Europie targi końskie. Na koniec jeszcze informacja z Ukrainy. W miejscowości Konotop przerwano blokadę połączenia kolejowego z Federacją Rosyjską. Prowadzili ją weterani wojny w Donbasie, którzy sprzeciwiają się wymianie handlowej Ukrainy z Rosją. Blokada trwała od wczorajszego wieczora. Blokujący próbowali wstrzymać ruch pociągów z Rosją, bo dowiedzieli się o transporcie rosyjskiego antracytu, który miał wjechać na Ukrainę. Zapowiadali, że jest to początek blokad na innych węzłach kolejowych na drodze do Rosji. Blokada w Konotopie trwała niecałą dobę. O jej przerwaniu poinformowała Ukrzaliznycia, czyli Ukraińskie Koleje Państwowe, oraz sami blokujący. Umówiono się, że raz w miesiącu koleje będą przedstawiać zaangażowanym w blokady ukraińskim parlamentarzystom informacje o towarach, które przejeżdżają przez węzeł kolejowy. Krótkotrwała blokada torów z Rosją w Konotopie była zorganizowana przez weteranów walk w Donbasie i społecznych aktywistów. Od końca stycznia blokują oni tory prowadzące do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Sprzeciwiają się handlowi z bojówkarzami. Blokujący nie wpuszczają na terytorium Ukrainy transportów antracytu, wysokoenergetycznego węgla wydobywanego na terenach opanowanych przez prorosyjskich separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Początek tygodnia niestety pochmurny, w całym kraju ma padać deszcz, na Mazurach możliwy deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Termometry pokażą od 5 stopni w Suwałkach do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omaro Portuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 20. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór, witamy. Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźmiński. Dziś wydanie audycji zdecydowanie aktorskie. Przede wszystkim zapraszam na spotkanie z Marianem Dziędzielem. To spotkanie wprawdzie już się odbyło, ale nie są to odległe w czasie wspomnienia, zaledwie sprzed 2 tygodni. Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku, Trójka liczną ekipą odwiedziła Szklarską Porębę, a wśród wielu wydarzeń festiwalu Trójka Górom miałem przyjemność poprowadzić właśnie spotkanie z Marianem Dziędzielem. Oczywiście z udziałem publiczności, słuchaczy Trójki. Dziś fragmenty naszej rozmowy w dwóch częściach, pierwsza już za kilka minut. A z aktualności filmowych od piątku w kinach Maria Skłodowska-Curie. Z tej okazji spotkamy się również z Karoliną Gruszką, która zagrała w filmie Marie Noël, bo to koprodukcja polsko-francusko-niemiecka, rolę tytułową. No i na moment tylko wróćmy do Oscarów, bo tak jak we wszystkich komentarzach pisano, mówiono, te Oscary, ta ostatnia ceremonia na pewno przejdą do historii ze względu na ten niezwykły i nieoczekiwany finał, ale to co najważniejsze, pamiętamy, najlepszy amerykański film ubiegłego roku to Moonlight. Tu w sumie 3 Oscary, także za scenariusz adaptowany. I drugoplanową rolę męską, laureat to Mahershala Ali. Najwięcej Oscarów, bo aż 6, zdobył musical La La Land. Tutaj nagrodzono scenografię, zdjęcia Linusa Sangrena, muzykę Justina Hurwitza, reżyserię Damiena Chazelle'a, oczywiście aktorkę, którą za chwilę usłyszymy w trójkowo filmowo w roli pierwszoplanowej. To nagroda dla Emmy Stone. No i oczywiście piosenka. Właśnie ta, City of Stars, a obok Emmy Stone, Ryan Gosling. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't. I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Tak właśnie brzmi piosenka, która w tym roku otrzymała nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. City of Stars z musicalu La La Land, Emma Stone, również nagrodzona Oscarem aktorka i Ryan Gosling. A my wracamy na polskie podwórko i wracamy do wspomnień sprzed 2 tygodni. Szklarską Porębę z ekipą Trójki odwiedził również Marian Dziędziel. To było bardzo, bardzo interesujące spotkanie, bo ten lubiany aktor zdradził, myślę, wiele szczegółów dotyczących planu filmowego, tej kuchni filmowej, takich, o których pewnie zwykle aktorzy nawet nie opowiadają. Na pewno nie z takimi szczegółami. Było ciekawie. Postać bez wątpienia charyzmatyczna, ale też bardzo, bardzo zabawna, o czym za chwilę przekonamy się. To fragmenty tylko dłuższego spotkania z Marianem Dziędzielem w Szklarskiej Porębie. A zaczęliśmy naszą rozmowę oczywiście od filmu, który w ostatnim czasie Polacy bardzo pokochali, chociaż temat niełatwy, temat choroby, śmierci, odchodzenia, a jednak pokazany w szczególny sposób. Mam oczywiście na myśli film Kingi Dębskiej, Moje córki krowy, ze wspaniałą rolą Mariana Dziędziela. Pod każdym względem ten film jest specyficzny. Od początku przygotowań do realizacji tego filmu były zdarzenia bardzo nieprawdopodobne. Po pierwsze, dostałem propozycję, kiedy byłem na wakacjach. Po drugie, kiedy przeczytałem, nie miałem możliwości oprzeć się i natychmiast zdecydowałem, że zagram w tym filmie. No i później była rozmowa z panią reżyser, która mi przedstawiła okoliczności napisania tego scenariusza, bo podstawą są przeżycia reżyserki. No nie jeden do jeden, ale gdzieś jej własne doświadczenia życiowe, które są w tym filmie. No i później okres realizacji zdjęć. No cudowna sprawa, ponieważ zmontowała taką sympatyczną ekipę, pani reżyserka i producent i grają tam m.in. Agata Kulesza, Gabrysia Muskała, Marcin Dorociński, Simlat i po prostu paru innych wspaniałych aktorów. Małgosia Niemirska, która gra moją żonę. No niestety jest uśpiona w tym filmie, ponieważ w zasadzie cały film jest w śpiączce w szpitalu. Kiedy zaczynaliśmy zdjęcia, było trochę przerażenia, ponieważ to jest film na pierwszy rzut oka o umieraniu, o chorobach, o umieraniu i tego bardzo byśmy się bali, że będziemy epatować tą śmiercią, chorobą, ale jakoś udało się reżyserce tak to poprowadzić, że film jest zupełnie inny. Przecież ten film był już naprawdę bardzo, bardzo oglądany w kinach. Tak, objeździłem z nim troszkę i Europy, i kraju i było bardzo sympatycznie, bardzo miło i ciepło jest ten film przyjmowany. Zresztą dostał wiele nagród publiczności. No właśnie, a jeśli chodzi o te projekcje gdzieś za granicą, czy Moje córki krowy były jakoś inaczej, szczególnie Nie. odbierane, czy wszędzie tak samo? Wszędzie podobnie. To jest taka sytuacja, że to jest uniwersalne, ponieważ wszystkim nam grozi jakaś choroba, wszyscy doznali jakichś takich przeżyć związanych z odejściem kogoś bliskiego i wszystkich to dotyka bardzo głęboko. Te wrażenia są nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. To podchodzenie widzów, tak jak mój tata i płacz w oczach, łzy i człowiek nie wie, jak się zachować. No jest to bardzo wzruszające wszystko. To było twoje pierwsze spotkanie z Kingą Dębską, wydaje mi się, w pracy, prawda? I myślę, że też doszło do jakiegoś fajnego porozumienia, do jakiejś fajnej, może nawet przyjaźni, nie wiem, czy prywatnej, czy artystycznej, ale warto od razu powiedzieć, że pierwsza współpraca, ale nie ostatnia. No tak się to zanosi, że to jest pierwsza i nie ostatnia współpraca. No cóż, Kinga niewiele zrobiła, był to jej drugi film fabularny, pierwszy Hell. Tak, a drugi właśnie Moje córki krowy. No i cieszę się, że się spotkali, ponieważ szybko znaleźliśmy język porozumienia, dogadywaliśmy się bardzo precyzyjnie. A poza tym, tak jak powiedziałem, z tą obsadą na planie można było się wspaniale dogadywać. No to właśnie może to jest dobry moment, żeby porozmawiać o miłości. Teraz taki wątek proponuję, ale o miłości szczególnego rodzaju. No bo myślę, że to jest zjawisko w takim świecie artystycznym dosyć częste, że oto ktoś się w kimś zakochuje. Może nie w sposób dosłowny, ale jednak. Jakiś reżyser chce współpracować z jakimś aktorem, albo odwrotnie, że powstają takie zawodowe, powiedzmy, przyjaźnie na całe lata. No i oczywiście już chyba wszyscy się domyślają, do czego zmierzam. Marian Dziędziel jest absolutnie aktorem Wojtka Smarzowskiego i to właściwie od samego początku, od jego pierwszych spektakli telewizyjnych, od jego pierwszych filmów, kiedy Smarzowski jeszcze nie był tym Smarzowskim, którego od lat tak świetnie znamy. Właściwie chyba jedyny film, w którym nie zagrałeś u niego, to ten ostatni, czyli Wołyń. Tak, w tym filmie nie zagrałem, nie zmieściłem się w obsadzie. Trochę byłem za stary do tych wszystkich postaci, które tam były. Ale właśnie chciałem zapytać, jak to się wszystko zaczęło? Jak wy się poznaliście? Gdzie był ten moment, gdzie się w jakimś sensie pokochaliście, że chcieliście ze sobą dalej pracować? Ale ty prowokujesz sytuację, że Wojtek mi powie, że się znowu oświadczyłem. Nie chciałbym tego, żeby tak to było zrozumiane, że się Wojtkowi oświadczam. Natomiast no, to coś nieprawdopodobnego, bo pierwszy raz zobaczyliśmy się jeszcze w latach 90., bodajże 94. rok. To był film Gry uliczne. Zaangażował mnie do roli Kuny, świętej pamięci już Krzysztof Krause. I tam na plan na jeden dzień przyjechał właśnie robić zdjęcia, tak zwany making of, film z planu. Wojtek Smarzowski, a ja przyjechałem na jeden dzień zdjęciowy, który tam miałem w tym filmie, bo w ciągu jednego dnia miałem zagrać tę rolę i tam się zobaczyliśmy. Nie zamieniliśmy z sobą ani słowa, ale później te więzi, to porozumienie zaczynało się zawiązywać coraz mocniej, aż do premiery Wesela. No i właśnie Wesele to myślę, że był jednak dla ciebie film w jakimś sensie przełomowy. Raz, że duża rola, dwa, że już Smarzowski, który wypłynął tym filmem powiedzmy na szersze wody, bo to był taki film, który zwrócił na niego uwagę po prostu już większej publiczności, no i też na ciebie, no jakieś naprawdę duże to było odkrycie, chociaż przecież ról miałeś już w filmografii wiele. Sporo zaliczonych, no ale tak dużej roli i tak odpowiedzialnej roli nie miałem, ponieważ to jest tak, jeżeli jest to debiut reżysera, debiut fabularny reżysera. A moja ogromna rola jest to taka odpowiedzialność, że nie zdawałem sobie sprawy, że do tego momentu dojdzie, bo cały czas Wojtek mówił, pisze scenariusz dla ciebie i tak dalej, ale jakoś tak nie przychodziło mi do głowy, że ktoś może dla mnie pisać scenariusz. Nie rozumiałem. No jest rola, to się ją daje aktorowi, jak się chce, a poza tym dla producentów też to było pewne ryzyko, ponieważ film ma zarobić, a jeżeli aktor jest nieznany, niepopularny, no to jak ten film zarobi? No nie zarobi, ale Wojtek jest bardzo stanowczy. Zdecydował, że ja to gram i konsekwentnie brnął do celu i zagrałem tę rolę. Praca trudna. To nieprawdopodobnie trudno, ponieważ zdjęcia były w lecie, latem, to bodajże był lipiec. Duża część zdjęć była nocą. W związku z tym noce były krótkie, więc trzeba było się bardzo uwijać. W momencie, kiedy koło 10:00, 10:30 robiła się ekspozycja dla nocnych zdjęć, a o godzinie 2:30 nad ranem już się kończyła. Więc trzeba było walczyć. Było takie zdarzenie, że kiedy tam przejeżdżamy z wujkiem Edkiem, który grał Leszek Dyblik, córka nam zastawia samochód i tam coś do tego, że ją oszukałem, że ją sprzedałem za samochód. No i ja wychodzę i w pewnym momencie operator krzyczy, koniec zdjęć, a ona miała uciekać w zboże. Łan zboża był ładne to było. Mówi, koniec zdjęć, niestety zrobiliśmy próbę, nie dało się więcej, bo już było światło inne. W związku z tym zrobimy to jutro. Przyjeżdżaliśmy następnego dnia, chcemy robić zdjęcia, a zboże ścięte. Więc już ta ładna scena nie była taka ładna. Musiał to zakomponować gdzie indziej. I takich zdarzeń było dosyć dużo, że na przykład, żeby nie robić charakteryzacji kostiumu, to ja szybciutko, była deszczownica, bo miał deszcz padać, więc ja szybciutko kałuże po tej deszczownicy, kładłem się w tę wodę, w to błoto, uwróciłem garnitur, wstawałem, kostiumograf, poprawili to, tę charakteryzację kostiumu i szedłem na plan jak najszybciej, żeby jak najwięcej zrobić do tej godziny 2:30 czy 3:00 nad ranem. No to od razu mi się tak, tutaj wyobraźnia uruchamia, przypominają też inne sceny z filmu. Marian Dziędziel, który jest przecież znakomitym aktorem i dramatycznym, i komediowym, powoli też odsłania swoją inną cechę, poczucie humoru. Myślę, że jeszcze nie raz dzisiaj będziemy świadkami tego. No właśnie, tak jeszcze zostając przez chwilę przy Weselu, to co, ekipa się tam żywiła na planie wyłącznie bigosem? Dużo go było. Nie. Ja często skakiwałem po zdjęciach w nocy, mieszkaliśmy w takim hoteliku i ja wyskakiwałem z samochodu i szybko leciałem tam do baru, zamawiałem kiełbasę z rusztu i piwo. I tak po prostu to było na kolację o godzinie 4:00 nad ranem. Potem było śniadanie, było gdzieś koło 3:00 po południu i od 4:00 już trzeba było wyjeżdżać na plan, żeby jak najszybciej pierwsza część zdjęć była w remizie, gdzie można było noc zrobić, bo to było wewnątrz, a druga część nocy się robiło na zewnątrz właśnie, kiedy już było ciemno. I wszyscy tylko mieli pretensje do mnie, że tyle piję, jak na tych spotkaniach jestem, to mi cały czas zarzucają, że tak dużo chleję w tym filmie. Ile ja tam wypiłem? No wypiłem tyle, ile może wypić człowiek na weselu. A tam była taka scena, która nie wyszła do filmu, kiedy myśmy przygotowywali się do tego wesela. Ja to znałem, bo na wsiach to jest taki zwyczaj, że chłopy na wsi, to żeby więcej wypić, to wypijają oliwy, albo kiedyś były byczki takie w słoikach, w tych puszkach, to się te oliwy z byczków wypijało, zjadało się te rybki i to był taki dobry podkład, ta wódka pływała w tej oliwie, potem był szybki zwrot i można było dalej. Więc ja też to w filmie miałem zastosować. W pewnym momencie Wojtek mówił, wiesz co, zrobiliśmy już 3 duble, to zostawmy to, bo skoro pijesz ten olej, to wypij, zrobimy to w jednym ujęciu, tylko musisz żeby to było widać, że to naprawdę wypiłeś, że to nie ma cięcia. Powiedzą, zmyła, pił oranżadę zieloną, nigdy nie piła oleju. Więc ja rzeczywiście nalałem sobie tej oliwy, bo poprosiłem o prawdziwą oliwę, bo już miałem tych byczków dosyć, już mi po prostu ryby w gardle chodziły i wypiłem to, ale ta scena nie weszła do filmu. Natomiast na drugi dzień rano ja patrzę, a ja mam piżamę taką, jeden olej, plecy, klatka piersiowa, tak się spociłem, że to wszystko, ten olej wyszedł. No powiedzieli mi niektórzy, że jakbym tak jeszcze wypił ze dwie, to nie wiem, czy by serce to przepompowało. Tak to wygląda, te zabawy. A z tym piciem to tak, wiecie państwo, to różnie potem. Myśmy to liczyli, że tyle kieliszków, ile ja tam wypiłem w czasie tych zdjęć, w przeciągu 25 dni. Ale to niby było w ciągu tej jednej nocy, prawda, weselnej. To jest prawdopodobieństwo wypicia. Niektórzy mają takie pretensje do mnie, skąd się nauczyłem tak pić. I tego się nie trzeba uczyć. To trzeba tylko patrzeć na ludzi, nie? Przez to ja mam taki zwyczaj obserwować. Zacząłem obserwować takich, ja ich nazywam obszczymury, albo pluje. A jak stoją w kółku gdzieś tam pod kioskiem, na wsiach albo w miasteczkach i tak stoją i rozmawiają o polityce, o wszystkim, o kościele, o przyjaźniach, o dziewczynach. I mają trzy słowa, cztery najwyżej, którymi to opowiadają. I to mniej więcej tak wygląda, że stoi tak, ma tę puszkę albo butelkę i tak stoi. I tak obgadają wszystko, tak obserwuję, no to potem ja się tego, no to od razu wiem jak grać, nie? A mam tak po sąsiedzku też takich lumpów, którzy tak na przykład rano ja wyjeżdżam na próbę na 10, a oni idą tak mocno, mocno jak jeszcze beret ciasny, tymi tutaj spod czachy i oni idą tak rano, tak. A jak wracam o 3 z pracy, to oni idą. I wiadomo, w którą stronę się pochylić, nie? To jest tak, jak przy tym filmie moje córki krowy musiałem wiedzieć, z której strony mam tego glejaka mózgu. Bo to w zależności od tego, gdzie jest ten glejak umiejscowiony, to według tego ręce chodzą, ręce się trzęsą, albo oko ucieka, albo zachowanie jest różne. Bo przy prawostronnym glejaku człowiek nie jest agresywny, a przy lewostronnym glejaku jest bardzo agresywny i wulgarny. No ale ponieważ ja wulgarny z natury nie jestem, w związku z tym musiałem nad tym pracować. Tyle na razie barwnych wspomnień filmowych Mariana Dziędziela. Wrócimy jeszcze dziś do nich. Wrócimy do spotkania sprzed 2 tygodni w Szklarskiej Porębie. Dziś jeszcze wątki dotyczące wielu, wielu innych filmów. Ale na moment, także muzycznie, zatrzymajmy się przy wspomnianym filmie Kingi Dębskiej, Moje córki krowy, bo to piosenka z tego właśnie filmu. Piotr Bukartyk. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stanęło się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. książek i płyt. Minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do cna, też radzę, kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak, jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak, jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Myślę, że ten utwór wielu osobom przypomniał film Moje córki krowy, Kup sobie psa, Piotr Bukartyk. Ale na razie zostawiamy wspomnienia, rzućmy okiem na bieżący repertuar kin, bo od piątku w naszych kinach film Maria Skłodowska-Curie. Połączyły się siły polsko-francusko-niemieckie, bo to koprodukcja. Film wyreżyserowała Marie Noël, ona też jest autorką scenariusza i zaproponowała dosyć ciekawe spojrzenie na postać dwukrotnej noblistki. Nie jest to taka klasyczna biografia, jest to 6 lat z życia Marii Skłodowskiej-Curie, ale 6 lat na pewno ważnych, na pewno szczególnych. Spory udział polskiej ekipy, za zdjęcia odpowiedzialny był Michał Englert, ale też pojawiają się polscy aktorzy: Izabela Kuna, Daniel Olbryski, Piotr Głowacki czy Jan Frycz oraz oczywiście w roli tytułowej Karolina Gruszka, z którą spotkamy się już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Po obejrzeniu filmu odnoszę wrażenie, że jesteś stworzona do zagrania Marii Skłodowskiej-Curie. Teraz już to wiem. Oczywiście mam tu na myśli i talent aktorski, i warunki fizyczne. Czy też tak to czujesz? Czy od razu miałaś tę łatwość wchodzenia w tą postać? Bardzo jest mi miło, że tak mówisz. Ja miałam takie obawy, kiedy dostałam tę propozycję, to czułam od początku, że bardzo chciałabym się zbliżyć do Marii Skłodowskiej-Curie, że jest coś takiego, co czuję, że rozumiem, może wtedy bardziej przeczuwam na początku. Natomiast jeżeli chodzi o warunki fizyczne, o których mówiłeś, to miałam duże obawy. Może też wynikające z tego, że kiedy dzieliłam się z bliskimi na ten temat, że dostałam taką rolę, to wszyscy mówili: ojej, ale ty w ogóle nie jesteś do niej podobna. Ty w ogóle jak ty to zrobisz, bo ty w ogóle jakoś nie pasujesz fizycznie. Ale włosy na przykład. Właśnie to, co rzeczywiście nas łączy, to struktura włosów. Tutaj nasz charakteryzator Waldek Pokromski, który się mną zajmował, rzeczywiście bardzo był wdzięczny naturze, że akurat z fryzurami nie miał problemów. Natomiast no, my z Marii Noel rozmawiałyśmy o tym, że tak naprawdę ten wygląd zewnętrzny może nie jest tak istotny, dlatego że no, widzowie i tak wiedzą, że ja to jestem aktorka, a nie Marie Skłodowska-Curie, więc ważniejsze jest uchwycenie tego rodzaju skupienia, jakiejś wewnętrznej koncentracji, zrozumienie, jaka to mogła być wrażliwość i co to jest za w ogóle sposób myślenia kobiety o tak genialnym, ścisłym przecież umyśle. Ja mam umysł bardziej humanistyczny. Dla mnie to była spora praca, żeby w ogóle spróbować sobie wyobrazić, jak to można pokazać widzowi i w ogóle najpierw to jakkolwiek zrozumieć, sobie wyobrazić. Ale właśnie dlatego też mówiłem o tym, że ta rola absolutnie dla ciebie, bo ta sugestia płynąca już z filmu jest tak silna, że po prostu widzimy Marię Skłodowską-Curie, nie mamy co do tego wątpliwości i nikt się nie zastanawia nad tym, czy ona była szczuplejsza, grubsza, inną miała twarz. To jest to wrażenie i to się udało przenieść. No jeżeli tak jest, to bardzo się cieszę, bo bardzo nam na tym zależało. Jest określony okres z życia bohaterki filmu, o którym opowiadacie, który pokazujesz. Jak przyjęłaś ten właśnie pomysł reżyserki, zarazem autorki scenariusza? Bardzo mi się spodobał ten pomysł. Oczywiście biografia Marii Curie jest bardzo bogata i starczyłoby wydarzeń z jej życia jeszcze na parę filmów, ale wydaje mi się, że to dobrze, że to jest tylko te 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy się zająć tym, co się wydarzyło przez te lata troszkę bardziej szczegółowo, trochę bardziej się do niej zbliżyć. Gdybyśmy mieli opowiadać o wszystkim jeszcze równie interesujących wydarzeniach, chociażby o tym, jak ona pojechała na front podczas I wojny światowej, no i tam jeszcze wiele rzeczy się wydarzyło, ale musielibyśmy wtedy bardzo powierzchownie o tym opowiadać. Natomiast kiedy jest mniej tych wydarzeń, a jednak to jest okres najbardziej tak naprawdę w moim odczuciu intensywny, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Tyle się w jej życiu dzieje, jest taka amplituda emocjonalna, że no wydało mi się, że to świetny pomysł i że też ta klamra jest taka interesująca. No właśnie, to jest istotna klamra, bo mówimy tylko o 6 latach, ale bardzo ważnych latach. Tak, to są lata, kiedy film zaczyna się, kiedy on dostaje pierwszego Nobla, dostaje go wspólnie z mężem, kończy się tym, jak już sama dostaje drugiego Nobla. W międzyczasie, poza odkryciami naukowymi związanymi z odkryciem radu, uzyskanie jego formy metalicznej, to no, bardzo dużo dzieje się u niej w życiu, bo najpierw w wypadku ginie jej mąż, ona przechodzi cały taki trudny okres żałoby. Później toczy bardzo trudną walkę w tym męskim świecie nauki o to, żeby móc dalej kontynuować swoje badania, po to, żeby móc uczyć na Sorbonie, żeby móc kształcić nowe pokolenie, żeby im przekazywać swoją wiedzę. Poza tym bardzo istotne dla niej było wykorzystanie jej odkryć w dziedzinie medycyny. Poza tym jest to też okres, kiedy po tej żałobie ona jakoś tak wraca trochę do życia i zakochuje się w Paulu Langevin i jest to taki namiętny romans, który niestety poprzez to, że wybucha ogromny skandal obyczajowy, jego żona publikuje ich listy miłosne w tabloidach. Zaczyna się taka nagonka na Marię Skłodowską-Curie i ten związek się kończy i gdzieś tam się okazuje, że on nie wytrzymuje takiej próby. I też ta chęć Skłodowskiej, żeby powtórzyć ten model, który ona miała z mężem, taki to był związek oparty na partnerstwie, ale też na takim głębokim zrozumieniu, na wspólnym postrzeganiu świata. Chciała to powtórzyć z Paulem Langevin. Okazało się, że no to był człowiek innego formatu i no i się nie udało. Nie mam wątpliwości, masz ogromną w tej chwili wiedzę na temat Marii Skłodowskiej-Curie. No właśnie, tak, wiedzę mam ogromną i mogłabym opowiadać i opowiadać, natomiast rozumiem, że na potrzeby wywiadu jakoś muszę się ograniczać czasowo. To tylko świadczy o doskonałym przygotowaniu do tej roli, ale to, co chyba najważniejsze, to rzeczywiście tu nie mamy Marii Skłodowskiej-Curie, tak jak może się stereotypowo kojarzyć pani w laboratorium z próbówkami. Mamy kobietę, mamy matkę, żonę, mamy kochankę, ale też osobę silną z jednej strony, a z drugiej delikatną. To jakaś ta cała amplituda, czy może taka wartość, wielość twarzy, tak. Prawda? Taka wielobarwność tej postaci. To było chyba też wyzwanie. To było wyzwanie i to było dla mnie bardzo ciekawe i bardzo mnie ucieszyło, bo ja też jak zaczęłam się przygotowywać do tej roli, byłam po lekturze scenariusza na początku tylko i kiedy zaczęłam czytać listy, jej dziennik, to tak się ucieszyłam, że to jest taki genialny materiał aktorski, że rzeczywiście to nie jest tylko kobieta poważna, naukowiec, która siedzi w laboratorium, tylko to jest kobieta, która potrafi bardzo namiętnie kochać, która potrafi być bardzo uważną matką. Te listy między nią a jej córkami, jest taka bogata korespondencja, takie grube tomy. Ona z każdego swojego wyjazdu gdzieś za granicę pisała chociaż słowo, nawet jak one jeszcze nie umiały pisać, to tam jakieś pierwsze jakieś zdania próbowały sklecić do niej, żeby podtrzymywać ten kontakt. I kiedy Marie Noël spotkała się z wnuczką... Marie Noël, czyli autorka filmu. tak, spotkała się z wnuczką Skłodowskiej, to bardzo wyraźne było to, że ona w pamięci rodziny funkcjonuje przede wszystkim właśnie jako czuła matka, babcia, że ta jej kobieca strona też była w niej bardzo mocna. Ona kochała róże, miała całą hodowlę róż u siebie w ogrodzie i to była jeszcze też jakaś taka odskocznia. Była bardzo blisko z przyrodą, jeździła na jakieś wycieczki rowerowe ciągle. Była taką kobietą, która łączyła wiele ról i to jest w niej niezwykle nowoczesne. Wydaje mi się, że to jest coś, z czym my dzisiaj mamy ogromny problem, my kobiety, mówię. Bo z jednej strony faktycznie chcemy się realizować zawodowo, z drugiej strony ciągle funkcjonujemy w takim często świecie, którego struktury jednak były tworzone przez mężczyzn, więc chcąc tam udowodnić, że jesteśmy równie dobre jak my, mężczyźni, gdzieś trochę tłamsimy w sobie tą naszą kobiecą stronę, bo to jest jakiś objaw słabości często, rozumiany jako objaw słabości, a gubiąc ten kontakt ze swoją kobiecością, czujemy się w życiu naszym prywatnym trochę niespełnione, trochę pogubione. Ta równowaga jest bardzo trudna do odnalezienia. Mi się wydaje, że to jest jakiś w ogóle temat dzisiaj, o którym należałoby mówić, jeżeli chodzi o chociażby edukację dzieci, dziewczynek. Natomiast Skłodowskiej na początku XX wieku udawało się jakoś tę rolę łączyć. Wydaje mi się, że dzięki takiej wewnętrznej, głębokiej wierze i takim przekonaniu, co jest jej misją taką życiową, jaka jest jej rola do spełnienia. I ona ograniczała sobie wszystko, co mogłoby jej zakłócać realizowanie tego, w co wierzyła. I dzięki temu nie rozpraszała się na jakieś drobne, różne rzeczy, chociaż mogła, bo mogła zostać gwiazdą salonów francuskich, bo wszyscy chcieli z nią przybywać, wszyscy chcieli ją poznać. Ona kompletnie się od tego odcięła, no ale dzięki temu miała czas na to, żeby zajmować się i swoim domem, i swoimi dziećmi, i swoimi związkami, no i przede wszystkim swoją pracą. Parle vous français? Très bien? Oui, je parle français. Pas très bien, mais... Przed filmem czy w trakcie? To była jeszcze dodatkowa edukacja. Ja uczyłam się w szkole, zdawałam nawet maturę, nawet dostałam piątkę na maturze. Ja czwórka tylko niestety. No widzisz, byłam lepsza. Ale miałam później rzeczywiście kilka lat przerwy i musiałam sobie ten francuski odświeżyć, ale miałam czas, miałam 3 miesiące i to wystarczyło. Mówisz pięknie, to też było wyzwanie. Na pewno, zwłaszcza te monologi na Sorbonie, gdzie ona ma te wykłady, mnóstwo słownictwa takiego naukowego i trzeba to mówić szybko, jeszcze nie plątać, by język się nie plątał, ale się udało. No i możemy już tych wykładów posłuchać w kinie. Maria Skłodowska-Curie od 3 dni na ekranach, także w Polsce. No właśnie, już teraz mogę zaprosić słuchaczy Trójki wkrótce na spotkanie także z autorką filmu, Marie Noël. Na razie zdradzę tylko, że zachwycona jest pracą, współpracą, no i talentem przede wszystkim Karoliny Gruszki i stawia ją naprawdę na równi z wieloma, i tu padły bardzo, bardzo znane nazwiska, aktorami mniej więcej w tym samym wieku. Ale to dopiero przed nami, a dzisiaj w Trójkowo Filmowo za kilka minut powrócimy do wspomnień Mariana Dziędziela. Wcześniej może muzycznie w pewnym sensie połączymy siły brytyjsko-francuskie. To wprawdzie utwór Kate Bush, ale dziś w wykonaniu Jane Birkin. 3 minuty z Jane Birkin, a przed nami jeszcze znacznie dłuższy czas spotkania z Marianem Dziędzielem. No właśnie, to spotkanie sprzed 2 tygodni, spotkanie w Szklarskiej Porębie i wiele, wiele jeszcze różnych wspomnień filmowych, ale też zapowiedź filmów, które dopiero pojawią się na ekranach naszych kin w tym roku. Marian Dziędziel. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ja myślę, że po weselu to dopiero się zaczęła Orka z Wojtkiem Smarzowskim. Taką prawdziwą szkołą życia. Zarówno jeśli chodzi o takie taplanie ubrania, taplanie się w błocie. No i też myślę, że karkołomne warunki różne. No atmosferyczne, pogodowe, lokalne i tak dalej. I do tego jeszcze wyzwanie bardzo, bardzo duże aktorskie. To był oczywiście Dom Zły. Jak było z tą rolą? Też była pisana dla ciebie? Jak to było? To akurat mieliśmy robić wcześniej niż wesele. To było przed weselem propozycja była Domu Złego, tylko w tej wersji bez współczesnych tych scen, bez stanu wojennego, bez policji. To miało być tylko w tym Domu Złym, wszystko i relacje Środonia. Zresztą w pierwszej wersji miałem grać Środonia. Potem dopiero doszła taka sytuacja, kiedy tam już zdecydował Wojtek, że pisze część, tą część, która jest właśnie ta policyjna. Znaczy umiejscowić to historycznie postanowił. I tak rozmawiamy na ten temat. Kto zagra Dziabasa? Ja mówię, jak chcesz, to zagram Dziabasa, to nie ma problemu. Tak? No to mamy film. No i w tym momencie się narodził temat, że robimy to i dosyć szybko przeszło do etapu realizacji tego filmu. No a to, co się działo na planie, to pożar się Boże. Po pierwsze, nie sprawdzili jednej rzeczy, jakie jest podłoże wokół tego domu złego, który wybrali. A tam była glina. Akcja filmu dzieje się nocą. Tej nocy przechodzą burze, więc non-stop deszczownice, takie rury wysokie stoją z takimi prętami, które straż pożarna tam dociska wodą i to wszystko tryska wokół jak deszczu. Ustawia się, jakie to są krople, jaki ten deszcz przechodzi i wszystko. Więc jak ta ziemia nasiąkła tym deszczem, no to myśmy tam tonęli tak dotąd w gumiakach, w takich gumofilcach. Błota co niemiara, scena zagrana w błocie, ostatnia, kiedy pali się stodoła, pali się majątek, pali się bimbrownia Dziabasa. No to myśmy tam z Kingą Price toczyli boje i tak po tych kilku dublach to już nie było co zbierać nawet z kostiumu, bo on się sam rozchodził w rękach, a opiekunowie nasi byli cudowni, bo tam była ekipa tak zgrana, nieprawdopodobne to było, że ja tylko schodziłem z planu, a taki pan Jacek, to już się nie pytał, tylko ściągał moje majtki, prał je w wodzie i wkładał mi je, no i szybciutko koszulka, która tam lekko przeschłana nad paleniskiem, była zakładana przez 2 osoby co najmniej, żeby się nie rozleciała, bo ona się po prostu już darła z wszystkich stron po tylu dniach akcji. Było to bardzo trudne, a rozpoczęcie zdjęć, kiedy tam ten deszcz na nas pada, to wyglądało tak, że reżyser mówił: Kinga, Marian, gotowi? Tak. To mówił do nas akcja, myśmy zaczęli się drzeć. I to wyglądało tak, żeśmy tak krzyczeli: aaaa! On mówi: deszcz. I ten krzyk powodował taki odpór tego zimna, które było 4 stopnie na zewnątrz, góra. I to po prostu ten krzyk powodował, żeśmy się spinali, żeby nas po prostu szok termiczny jakby nie zadziałał. I w momencie, kiedy przestaliśmy krzyczeć, on mówi: akcja, drugi raz, i wtedy dopiero mogliśmy grać. Tak to wyglądało, także było fajnie. Któregoś dnia mi but został w tym błocie, miałem wlecieć do stodoły, nie mogę go wyrwać, już sobie nie przerwę ujęcia, bo idzie dobrze. Wyrwałem nogę z tego buta, lecę do stodoły, ale wpadłem tam na klepisko, tam też glina, rozjechałem się, wstaję, dograłem scenę, ale skończyłem scenę, to się przewróciłem z bólu, bo się okazało, że ten mięsień tutaj w nodze z tyłu, zostało tylko tyle tego mięśnia, bo po prostu naderwałem ścięgna, ale byliśmy tam, mieć sobość była taka uzdrowiskowa, lecznicza i szybciutko tam mieli lasery, porozciągali, parę dni blokada i grałem z blokadą, to nie boli wtedy. Aż ciarki przechodzą, ile to na planie trzeba znieść, a jak się uczyłeś albo kim, czym inspirowałeś, żeby stworzyć rolę no, takiego potwora właściwie? To wiecie, to państwo, to jest tak, dużo dostałem od reżysera, to było w scenariuszu na dobrą sprawę wszystko i można tylko było po prostu czerpać z tego, co człowiek zachowania widział, ponieważ to jest film o miłości. To jest taki film, gdzie człowiek bardzo kochał kobietę, którą chciał mieć. A czy to jego wina, że akurat miał złego syna, jak mu żona pierwsza odeszła? I on go źle troszeczkę wychował, syn się rozchuliganił i zaczął żądać coraz większych pieniędzy, majątku, to motor, to auto. Także po prostu to nie jego wina, to bardzo, bardzo miły człowiek. W związku z tym ja nie byłem potworem w tym filmie. Aktor zawsze broni. Taka jest zasada. Ja takiej zasadzie trzymam, że aktor powinien bronić postaci. Potwór zaczął się w momencie, kiedy wokół niego wytwarzały się potwory. No ale właściwie Kinga Price też grała taką trochę, co nie od razu jest przecież widoczne w tym filmie, Lady Macbeth. No tak, to jest prawda, że to można tak porównywać. Troszkę natomiast Kinga miała dziwić się kobiecie, jak chłop pił zamiast się nią zająć, no to poszła z innym do łóżka. No, że potem ten się wściekł i ją zabił, no to... To przypadek, bo to jeszcze, na to się złożyła jeszcze jedna sytuacja, że po prostu spłonęła im stodoła, a jemu bimbrownia. No i tak się wszystko źle układało, że po prostu, no co miał pod ręką, a tu jeszcze syna zarżnęli. No nie wiadomo, czy to on zarżnął, czy nie on zarżnął. No i w końcu, no wziął i strzelił obuchem w głowę. Jak Kinga klęczała, ja ją musiałem bić tą siekierą, tylko się bałem, jak trafię, to będzie to naprawdę. Ale siekierę miałem drewnianą, musiałem udawać, że jest ciężka. Jeszcze do tego nie trafić. To jest naprawdę trudne. Nawet gorzej się bije taką lekką siekierą niż taką mocną, bo ta mocna to ręka jakoś trzyma, a ta lekka to trzeba jeszcze się napiąć, żeby tak malnąć, nie? No to ja się tak napinałem, a Kinga się przewracała. I tak mówi, niedobrze, widać, że nie uderzyłeś. No to jeszcze raz. Znowu ją kąpali, znowu klęczała, znowu i tak, może siedem razy, nie? Pięć, siedem razy. No ale to jest zawód aktora. Rozmawialiśmy już o kilku ważnych twoich filmach. Moje córki krowy, Wesele, Dom zły. Ale z tych wszystkich rzeczy, które w kinie zagrałeś, były to wiadomo i duże, pierwszoplanowe role, ale były też mniejsze przygody, mniejsze doświadczenia. Czy jest taki film, taka rola, którą darzysz jakimś szczególnym sentymentem, którą tak mile wspominasz, albo która była jakimś też specjalnym wyzwaniem? Dla mnie każda rola jest wyzwaniem. To jest takie powiedzenie, dawno, dawno, dawno już powstało, że nie ma małych ról, tylko są mali aktorzy. No. Nie, każda rola ma coś. Zresztą pod tym kątem patrzę na to, no ona nie musi być taka. A ona musi mieć coś w sobie. Pamiętam taką rolę w Zero u Borowskiego. Pawła Borowskiego. Gdzie ja gram Obleśnego taksówkarza bodajże. Obleśny, on jest chyba spocony. I on jeździł tą taksówką, jadł tej taksówce, wszystko tam miał. Wszystko robił dla swojego syna, który był chuliganił. Mówił tacie, że studiuje. Ale to był epizod w sumie, który łączył wszystkie akcje, ponieważ to był taksówkarz, który jeździ po mieście i to wszystko łączy. To bardzo interesująca rola była dla mnie też. Zresztą z tych ról, które grałem, wszystkie były ciekawe. Akurat włączyłem telewizję, patrzę, a akurat kończył się film Wino truskawkowe. Przepiękny film, bardzo poetycki. Też piękna przygoda kręcona. O tym, jak żeśmy pracowali przy tym filmie, już nie będę mówił, bo zaraz powiem, że ciężko. I to jest prawdą. To było zimą też kręcone, temperatury były i latem. Temperatury były w granicach od 30 plus do 30 minus. Ja tam grałem w koszuli jako duch. Chodziłem w takiej białej koszuli i w tych mrozach zęby szczękały, ale trzeba było to zagrać. Ja wszystkie role szanuję jednakowo. Wiecie Państwo, to tak zawsze mówię, tak, to są moje dzieci. Ja nad nimi pracuję, czy ona jest duża, czy mała i kocha się jednakowo. Przecież nie będę jednej córki kochał więcej, drugą mniej, bo ta jest ładniejsza, a ta brzydsza. Nie, obydwie są jednakowo ładne, obydwie są jednakowo cudowne, obydwie jednakowo kocham. Taką mam zasadę. Tak samo jest z rolami. Wszystkie gdzieś tam lubię, chociaż zdaję sobie sprawę, że tu jest trochę słabiej, tu jest trochę mocniej, tu jest trochę lepiej. Ale tak to bywa. No tak, ale wiadomo, od kilkunastu lat, no myślę, że jesteś takim aktorem rozchwytywanym na pewno, prawda, że ciągle są te nowe propozycje, nie tylko przecież kino, bo też i telewizja, też seriale, więc właśnie co jest dla ciebie bardziej inspirujące, fascynujące? Czy jednak praca na tym planie tych dużych filmów, tych, które pojawiają się później na dużym ekranie? Czy też telewizja daje jakiś inny rodzaj zawodowej satysfakcji, przyjemności? Nie patrzę w ten sposób. Rola mnie interesuje. Rola mnie interesuje i to jest najistotniejsze, ponieważ wtedy można coś budować. W tej chwili często gra się dużą rolę, to się ma większy wpływ, jakby człowiek jest osadzony w tym filmie głębiej, mocniej, pewniej się czuje, ponieważ sam steruje wszystkim wokół. Przy epizodzie jest to skondensowane. Chodzi się na krótki czas, na 1, 2, 3 dni zdjęciowe. Parę scen i trzeba to wszystko zgrać. Natomiast tak sobie mówię, że wolę grać te duże role. Łatwiej mi się je buduje. Poza tym nie oszukujmy się. Reżyser jak montuje film, to też patrzy pod kątem tej dużej roli, nie? A niekiedy ten epizod jest ważny. Jeżeli ten epizod, czy ta drugoplanowa rola jest istotna, to jest dobrze. Wszystko, żeby tylko było co grać. Żeby to było tak skonstruowane, żebym ja miał coś do powiedzenia. No to muszę w takim razie zapytać, jak jesteśmy przez moment przy telewizji, o twoje początki. Chyba byłeś jeszcze studentem Krakowskiej Szkoły Teatralnej. Nie wiem, czy państwo w ogóle sobie zdają sprawę z tego, że Marian Dziędziel już grał w takim kultowym serialu jak Stawka Większa niż Życie, prawda? Tak. W odcinku Liść Dębu grałem jakiegoś tam łącznika, kogoś chłopca. Ale nawet z tekstem to było i to nawet dosyć parę razy tam były takie tekstowe jakieś scenki. To była duża przygoda. Zupełnie byłem ciemny jak tabaka. Grać z tymi tuzami, spotkać ich tam na planie. Jak wszedłem na plan, pomijając już Hansa Klossa, pana Mikulskiego, świętej pamięci, ale tacy aktorzy jak Jasiukiewicz, no jak mogłem, popatrzyłem i tu widzę z moich czasów jeszcze, bo to przecież to były lata 60. A on niedużo wcześniej zrobił Krzyżaków. Jak ją, o Boże, a tu ten, a tu Brunner, a tu... Boże, to było szczęście, ma przygoda, cudowna przygoda życia. No ale tak to jest. No. Jeszcze to były studia, prawda? To... Tak, to był koniec drugiego roku szkoły teatralnej. I właściwie pierwsza rola. Pierwsza rola. Skończyłem szkołę, to na czwartym roku zaproponował mi pan Kazimierz Kudz, zaproponował mi Sól Ziemi Czarnej, ale to były epizodziki. On chciał mieć Ślązaków w tłumie, żeby w razie czego coś tam powiedzieć, żeby to było prawdziwe po śląsku. No to poangażował trochę Ślązaków, między innymi się tam zatrzymałem. Byłbym tam jeszcze dłużej, mimo iż tam posiedziałem 60 dni zdjęciowych. Bo wtedy był taki okres, że wtedy kręciło się długo film. Ja pojechałem do wojska na miesiąc, a oni jeszcze kręcili. Ale nie cały miesiąc, parę dni tam zostało. Natomiast w tej chwili to jest tak, że każdy producent patrzy, żeby jak najszybciej. Dzień zdjęciowy trwa 12-14 godzin. Na pewno możemy porozmawiać o filmach, których już zagrałeś, a których my jeszcze nie znamy, bo nie miały swojej premiery. Myślę, że co najmniej 3 są takie tytuły i chyba najbliższa to będzie Maj i to będą Gwiazdy Jana Kidawy-Błońskiego. Tak, to prawda. To jest duża rola. Jednego generała ze Śląska tam gram. Wielkiego kibica piłkarskiego. To jest jeden z filmów. Potem jest film Las, ale on jest w robocie. No ale to jest też chyba bardzo interesujące przedsięwzięcie. Pamiętam, jak rozmawialiśmy już jakiś czas temu, to z kolei Joanna Zastróżna, tak. Właściwie artystka sztuk wizualnych z Sopotu, wymyśliła coś niezwykłego i sam już nie byłeś pewien, czy w końcu będziesz w tym filmie, czy nie, bo to jest taki film, który powstaje w zupełnie nietypowy sposób, kawałkami, ogromnym, powoli. W przestrzeni czasowej powstaje, także tak. W ubiegłym roku zimą jakoś tak. W każdym razie były zdjęcia na Synaju. W jesieni ubiegłego roku były zdjęcia na Ukrainie. W tym roku zaczęliśmy zdjęcia w Sopocie. No, to była jedna duża scena gry w pokera amerykańskiego Brzeźni. Fajnie, fajna obsada, Eryk Lubos, Hira, także myślę, że coś z tego będzie, zobaczymy, bo ona po prostu zbiera pieniądze na ten film. Jak dostanie pieniądze, ma na zrobienie tam jednego, dwóch, trzech dni zdjęciowych, to je robi. No i później następne. To jest bardzo specyficzna robota. No i też będzie pewnie bardzo specyficzny film, bo tutaj wiadomo, że aktorzy, tak myślę, zresztą byłem troszeczkę na planie w Sopocie wcześniej, cokolwiek widziałem, więc mogę się wypowiedzieć, że aktorzy są troszeczkę używani przez autorkę jako też instrumenty, prawda? Bo to przede wszystkim ma mieć walor wizualny, tak, myślę. Tak, tak. Ja w pierwszej wersji miałem grać co innego, teraz się okazuje, że gram dwie postacie. Że gram starca i starostę. Ale starosta jest równocześnie dyrektorem teatru. Więc to wszystko jest w jej wizji, w jej wyobraźni funkcjonuje. Więc jak później to będzie poukładane na taśmie, w momencie, kiedy będzie zrealizowane sceny, tego nie mam pojęcia. Naprawdę. Chociaż przyznam szczerze, że jak przeczytałem scenariusz Pawła Borowskiego Zero, to po pierwszym przeczytaniu szok dla mnie. Ale po drugim już zacząłem widzieć wartości. Trzeci raz przeczytałem, mówię, z tego będzie dobry film. I rzeczywiście był dobry film. Bardzo dobry. Tak, tak. Zero to był ten film wielowątkowy, wielu bohaterów. Tak. Z jednej historii przechodzi się w kolejną. Bo to po prostu tak poukładane sceny, że cały czas wymiennie. To, co się zdarzyło, tu coś, tu coś. Taksówkarz jedzie, tu kogoś spotyka. Dobrze, że wspominamy film Zero i Pawła Borowskiego, no bo czekamy na premierę. Ja z ogromną niecierpliwością Pawła Borowskiego. Tytuł już intrygujący. Ja teraz kłamię, prawda? Tak. No właśnie, i to jest znowu jakiś niesamowity film. I bardzo też plastyczny, myślę, plastyczny film, bardzo ciekawy w obrazach, w kolorach. Poznałeś mnie w tym filmie? Poznałeś mnie? Poznałeś mnie w tym filmie? Ja nie wiem, czy ja widziałem fragmenty zdjęcia akurat z tobą. Wiesz, Nie, to jakieś drobne w ogóle fragmenty. Natomiast robi to niesamowite wrażenie. To jest, jak to nazywa sam autor, retrofuturyzm, tak? Tak. Więc Marianie, jakbyś mógł nieco więcej zachęcić do tego. Ja krótko byłem na planie, bo to znowu też nieduża rola. Więc to po prostu miałem tak, zanim się zapoznałem ze wszystkim, zanim wszedłem w temat, to już byłem po zdjęciach. Więc ja niewiele umiem powiedzieć na temat tego filmu. Dla mnie to było szokujące, co on oczekiwał, czego żądał. Zobaczą państwo, to naprawdę znakomity film. Zaczekamy na tę premierę, szczególnie z rekomendacją Mariana Dziędziela. Zabrzmiało tajemniczo, bo rzeczywiście niewiele o tym filmie wiadomo, jak na razie. Widziałem krótkie tylko fragmenty. Fascynujące absolutnie. Ja teraz kłamię. To jest tytuł nowego filmu Pawła Borowskiego. A dziś trójkofilmowo, bo już za 5 minut 21 jeszcze jedno, nieodległe też w czasie wspomnienie. Wspomnienie muzyczne to z filmu Marii Sadowskiej Sztuka kochania. W tym filmie pojawia się utwór grupy Breakout, W co mam wierzyć, ale też pojawia się ten sam utwór w innym wykonaniu i tego właśnie teraz posłuchamy. W co mam wierzyć, Ania Rusowicz i Mitch and Mitch. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Do mnie poprzez cień. Promienie słońca niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Za minutę będzie godzina 21. Radio Nawigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 50, 176 km. Odcinek Góra Kalwaria Grójec. Doszło do zderzenia 5 samochodów osobowych w Grójcu. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi przez miejscowość m.in. Wincentów. To utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. W województwie mazowieckim mamy też utrudnienie na 17 na odcinku Garwolin-Kołbiel, miejscowość Miętne. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo. Nie ma natomiast już utrudnień w województwie śląskim na autostradzie A1 na odcinku Pyżowice-Piekary Śląskie, miejscowość Dobieszowice. Samochód osobowy uderzył tam